Karibuni katika taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili jioni hii ya leo. Tunaanza na mktasari wenyewe. Maji kutoka ziwa Tanganyika yaendelea kupanda kwa kasi sio kuwa ya kawaida, na hivi mtaalamu katika masuala ya mazingira licha ya kusifia kazi zinazoendeshwa na taasisi ya ujenzi ARB anatahadharisha kuwa kuna baki santimeta 24 pekee kwa bandari kuja maji kabisa. Na shirika la wanunuzi nchini Burundi ya Buko linaomba serikali kuandaa vitendea kazi kwa ajili ya taasisi ya kuidhinisha bidhaa ama BBN ili kupiga marufuku bidhaa vilivyomaliza muda wake sokoni. Na nchini Tanzania, mwanamke mkazi wa Shinyanga atuhumiwa kumuua mwanae mwenye umri wa miaka wa mwaka mmoja na miezi saba na kumla. Kwa hayo na mengine, karibuni. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Shirika la wanunuzi nchini Burundi Abuko linaeleza kuridhishwa na mchakato wa kuondoa sokoni bidhaa vilivyopitwa na wakati na ambavyo havijaidhinishwa na taasisi husika BBN kwa ufupi wa Kifaransa. Baada ya uzinduzi wa kampeni hiyo Jumatatu hii, Pierre Nduwayo, msemaji wa Abuko, anatoa wito kwa wanunuzi kuwasota kidole wafanya biashara wanaouza bidhaa hizo. Aidha, anaiomba serikali kutayarisha vitendea kazi pamoja na vifaa muhimu kwa niaba ya taasisi hiyo kwa lengo la kupambana dhidi ya biashara hizo vilivyomaliza muda wake sokoni. Na maji ya ziwa Tanganyika yanaendelea kupanda kwa kiasi kikubwa. Hapa jijini Bujumbura, sehemu ziliyopo karibu na ziwa Tanganyika zilianza kuharibiwa, ikiwemo mabarabara, ofisi pamoja na bandari la Bujumbura. Kwa sasa taasisi ya ujenzi wa mabarabara ARB inajaribu kutia mawe kwenye katika eneo hayo kwa lengo la kuzuia maji hayo kuendelea kuharibu miundombinu, kama inavyoelezwa hapa na msimamizi wa kazi hiyo Donatien Hakizimana. Hapa tuko tunafanya kazi ya kuzuia maji ya Lake Tanganyika. Tunajaribu kuweka majiwe makubwa pandani ili maji akiwa anapanda asiwe na ruka mpaka barabarani. Tunajaribu kuweka haya mawe makubwa makubwa ili maji akijigonga kwenye haya mawe anarudi nyuma. Na tunaweka ukuta wa hizi singa za agabio ili maji akibahatika kuruka asifikirie gari ambazo zitakuwa zinapita barabarani. Na hapa tutaendelea mpaka kutoka pale kuporo ya Bujumbura mpaka kurejidezo pale wanakochota maji ya wananchi. Alafu hii tunatumia hii motopompe ili haya maji ambayo yamejaa hapa kwenye mfereji arudi kwenye Lake Tanganyika. Hapa tunajaribu kusogeja maji karibu ya mita 15 kwa sababu mwanzo maji yalikuwa yameharibu barabara, yalikuwa yanachimba chimba chini ya barabara, lakini sasa hivi tumesharudisha nyuma mita 15. Na kupanda kwa maji hayo ya ziwa Tanganyika katika upande wa bandari ya Bujumbura yatia wasiwasi, zikiwa zimesalia santimeta 24 pekee kwa bandari kuja maji kabisa. Hayo ni maelezo ya Profesa Bernard Sindaihebura, mtaalamu katika masuala ya mazingira, anayetahadharisha na kueleza kuwa hatua za dharura zatakiwa kushikwa ili kuokoa bandari hiyo. Na pia anasifia kazi ambazo taasisi ya kukarabati barabara inayofanya kwa sasa, lakini akiomba serikali kushughulikia na sehemu zingine. Tumsikilize Profesa Bernard Sindaihebura akitafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na mwenzetu Romuald Denio Yabivuze. Hije yeje narapimye Tanganyika kwari rugeze ku metro 176. Juzi nifanya vipimo, ziwa Tanganyika lilikuwa kwenye meta 776.76. Ina maana ukipita kaskazini zinasalia santimeta 24 tu ili bandari ya Bujumbura ivamiwe na maji kabisa. Ni dhahiri kuwa bandari itapatikana ndani ya maji. Lazima kuchukuliwe hatua za dharura. Tangu juzi maji yalivamia hara upande wa kusini, lakini watu hawastahili kuingiwa na hofu kwa sababu tupo, ninyi mpo, kuna viongozi tawala, wafadhili wa nchi, tume ya kukinga majanga, kuna pia shirika la Msalaba Mwekundu, wote wakishirikiana wanaweza kuchukua hatua madhubuti za kuepusha uharibifu mkubwa na hofu kwa watu. ARB ilianza kufanya jambo jema kabisa, lakini bado kuna salia kasoro kwa sababu walianza kutengeneza sehemu isiyohitaji juhudi za haraka. Sehemu ya dharura ni bandari ya Bujumbura. Vikosi vya majini vina tatizo kubwa, kwa maana mawe yaliyokuwa yanazuia mawimbi ya maji yalizidiwa. Boti zinaweza kuzama ama kwenda mbali kwa sababu hawana sehemu pa kuzifungia. Ina maana kuna hatua za dharura, washirika wa nchi wakalete mawe na kujenga tena ukuta hasa hapa bandarini. Sehemu nyingine inayohitaji hatua za haraka, kiongozi wa Regideso tayari nimemtaarifu, ni sehemu inayopokea maji yote tunayotumia jijini Bujumbura. Napenda kuwafahamisha kuwa 82% za maji tunayotumia kupita hapo. Ina maana ikiharibika, tutamaliza miezi minane bila maji. Ni dhahiri kuwa hiyo ni shida. Isanganiro. Hii unaendelea kuitega sikio, ni Radio Isanganiro ikisikika kutoka mjini Bujumbura, ikiwa imetimia saa 11 na dakika 7. Na nchi ya Burundi iliyoendelea yatakiwa kuwa na megawati 1000 za umeme. Hayo ni matamshi ya mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya uzalishaji na usambaji wa maji na umeme nchini Burundi, Regideso. Anaeleza kuwa kwa sasa nchi ya Burundi ina megawati 100 pekee. Jean Albert Manigomba anatolea wito wa uwekezaji binafsi kuwekeza katika sekta za umeme. Tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Omer Nduwayo. Kumbono dufise kugira ngo Burundi ube igihugu giteye imbere, tuba dukeneye megawati. Kulingana na lengo tulilonalo katika kufanikisha Burundi kama nchi inayoendelea, tunahitaji megawati 1000. Ni kupitia ongezeko hilo la umeme ambapo wawekezaji watakuja kuanzisha viwanda vyao hapa nchini. Baada ya kazi ya ujenzi wa mabwawa ya Rusumo pamoja na Kabuses, tutakuwa tumepata ufumbuzi wa tatizo la umeme. Kwa sasa tuna ubora wa megawati 100 za umeme. Nachukua fursa hii kualika wawekezaji na wananchi kufikiria kufanya kazi hata wakati wa usiku, kwa sababu huwa tunapata hasara wanapotumia umeme mchana tu. Waendeshaji binafsi katika sekta ya uzalishaji wa umeme wanakaribishwa pia. Zaidi ya hayo, ni wawekezaji hao kama wale wasonga unaowazungumzia wasioharakisha mambo. Serikali ya Burundi tayari imewafungulia milango na wengine pia wamesaini mikataba, labda hawana uwezo wa kifedha. Chukulia mfano wa Mubuga, kampuni binafsi tayari imeshaunganisha sola na inatupatia megawati 7.5 pale jua linapowaka vizuri. Hata kama ujenzi wa bwawa unahitaji kiasi kikubwa cha fedha, waendeshaji wanaotaka kufanya hivyo wanakaribishwa katika sekta hii. Bataraho ubudi ukwiye kugira ngo bashobore kuza kubaka. Huyo alikuwa ni Jarberman Nigomba, akiwa ni mkurugenzi wa shirika Regideso. Na miundombinu iliyokuwa imetengwa kwa ajili ya michezo katika chuo kikuu katika mabweni ya Kiriri yanaonekana kuchubuka na yanahitaji kukarabatiwa, huku vifaa vilivyokuwa vikitumiwa vikihitaji kubadilishwa. Ni matamshi ya mkurugenzi wa kituo cha elimu ya michezo IEPS, Profesere Ngaimbe Sha Adrien. Aliyasema hayo Alhamisi hii wakati wa sherehe za kuadhimisha miaka 50 tangu kitengo hicho kifunguliwe. Na katika maadhimisho hayo, ubalozi wa Ufaransa uliandaa shughuli za michezo ya mbio katika maeneo ya chuo hicho cha Kiriri kwa kusherekea mfumo wa mbio duniani kote kwa mantiki ya michezo ya Olympic ya Paris itakayofanyika Julai 28 hadi Agosti 11 mwaka huu. Na tuendelee na hatia na taarifa zinazohusiana na habari za kigeni. Tukiendelea na taarifa kuhusu soka, ni kwamba vilabu vya Borussia Dortmund ya Ujerumani pamoja na Atletico Madrid ya Hispania viliongezewa usiku wa Jumatano hii kwenye orodha ya vilabu vingine sita na kufanya idadi ya vilabu vinane vilivyofuzu kwa robo finali ya kombe la UEFA Champions League. Ni kufuatilia ushindi wa Dortmund wa mabao mawili kwa sufuri dhidi ya PSV Eindhoven ya Uholanzi. Mechi ya kwanza iliyochezwa Uholanzi ilimalizika kwa sare ya bao moja kwa pande zote, na klabu ya Inter Milan ya Italia ilijikuta ikitolewa na Atletico Madrid kupitia mikwaju ya penalti, yani 3-2, baada ya Atletico kuifunga Inter Milan mabao mawili kwa moja katika muda wa dakika 90. Na matokeo ya mechi mbili yalikuwa mabao mawili kwa mawili, kwani Inter Milan ilikuwa imeshinda mechi ya kwanza nyumbani kwa bao moja bila, na klabu nane zilizofuzu kwa robo finali ni pamoja na Real Madrid, FC Barcelona na Atletico Madrid zote kutoka Hispania, na Bayern Munich na Borussia Dortmund kutoka Ujerumani, Manchester City na Arsenal kutoka Uingereza na Paris Saint-Germain kutoka Ufaransa. Hivi draw ya robo finali ikipangwa kufanyika kesho Ijumaa mechi 15. Na hatimaye nchini Tanzania, mwanamke anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka ya 38, kati ya miaka 38 na 40, mkazi wa kijiji cha Mishepo kata ya Mwantiki ni almashauri ya Shinyanga, atumiwa kumuua mwanae mwenye umri wa mwaka mmoja na miezi saba na kumla. Kamanda wa polisi wa mkoa huo Janet Magomi amesema kuwa polisi ilimfanyia mahojiano mwanamke huo na akawaelekeza alipofanyia tukio hilo, walipokuta fuko ambako inafanyiwa uchunguzi wa vinasaba. Tumsikilize. Huyu mtuhumiwa Nyasorod Paul aliishi nyumba moja na mamake mzazi anaitwa Njile Kashinje pamoja na wadogo zake. Mnamo tarehe 4 mwezi wa kwanza 2024 majira ya 5 za asubuhi aliondoka akiwa na mtoto wake huyo niliyemtaja na akielekea kusikojulikana. Mnamo tarehe 8 mwezi wa kwanza 2024 majira ya 2 za asubuhi mtuhumiwa huyo alirudi nyumbani akiwa hana mtoto. Wanafamilia walipomhoji kwa nini hana mtoto, alichokisema ni kwamba yeye amemla mtoto wake. Mkuu wa upelelezi wilaya ya Shinyanga alifika kwenye familia hiyo na kuanza uchunguzi wa tukio hilo mara moja. Pia katika mahojiano na askari polisi wa upelelezi, mtuhumiwa alisema kwamba alimuua na kumla nyama mtoto huyo katika mbuga za mashamba na kupelekea timu ya askari pamoja na wenzetu wa sungusungu kwenda kutafuta mwili sehemu alikoelekezwa. Sehemu alipoelekezwa lilikutwa fuvu la binadamu ambalo lilichukuliwa na kupata sampuli zingine na kufanya kipimo cha DNA ili kutambua je, fuvu lile ni la binadamu au ni binadamu aina gani au ni la kitu gani. Lakini ni fuvu lenye nasaba na mtuhumiwa. Ili kuthibitisha hilo, ofisi ya upelelezi wilaya Shinyanga ilipeleka jalada kwa mwanasheria wa serikali, ambapo pia katika upelelezi mtumwa huyu alikwenda kupimwa hospitalini kama je akili yake iko sawasawa au la. Huyo alikuwa ni Janet Magomi akiwa ni kamanda wa polisi mkoani Shinyanga nchini Tanzania. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili jioni ya leo, ni watolee shukrani za dhati nyote umeambatana nami. Ni mtolee pia shukrani fundi mitambo ni Serafina Hakizimana. Ndani ya studio alikuwa akisikika ni Placide Niyomungere, anayewatakieni jioni njema.